Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Tyrene var tilbage i manegen i går, men de løb dog træt i løbet af dagen, hvor pæne stigninger i blandt andet det toneangivende amerikanske indeks S&P 500, det er altså blevet vendt til et fald. Hvordan Europa vil samle den op, ja, det kigger vi på her i løbet af i dag. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, og velkommen til dagens panel. Ole Søborg, velkommen til dig. Tak. Særlig gæst havde jeg nær sagt mange år i investor- og aktiekommentator ude i det ganske danske land, og nogen vil måske huske også som tidligere formand af Dansk Aktionærforening. Dejligt, at du vil komme og dele dine synspunkter med os her i dag. Også velkommen til Lars Persson. Tak. Teknisk analytiker og fastforvalter her i Millionærklubben. Yes. Der er sket diverse ting og sager. Vi valgte at holde fri i går. Der var lukket på det danske marked, så hvorfor ikke? Vi tager temperaturen på markedet her den næste times tid. Vi får altså jeres bud på interessante investeringsmuligheder. Men først lige et udpluk af noget af det, der skete, da vi holdt fri. Vi kan måske starte med det, der skete her til morgen. Reserve Bank of Australia valgte at sætte renten op med 25 basispunkter til 4,1%. Det var forventet, at de ikke ville røre ved noget som helst. Lars Persson, hvad tænker du om sådan en renteforhold? Er det sådan, du ved, et tegn på, at de der centralbanker, de er slet ikke færdige med at hæve renter rundt omkring? Ja, så altså, det plejer jo at være den i kanariefuglen i kulminen, ikke? Vi siger vi til Australien der, så det er vel et ving med en vognstang, at vi kan godt forvente os noget mere. Vi så også, de amerikanske jobtal var jo formidable. Altså, det er jo et amerikansk arbejdsmarked, der er i topform. Selvom vi står her og råber recession og alt muligt, så er det jo virkelig stigninger på stigninger hele tiden. Og sidste uge så vi også, at antallet af jobs, der ikke var altså job opslag, der ikke var blevet taget af, fordi at der ikke har været nogen, og der er ikke kommet nogen, det steg faktisk også efter en periode og været faldet. Så der er altså et eller andet sjovt med den her rytmeboks, vi ikke rigtig kan få til at stemme. Så de har også selv sagt fra ECB, at der kunne godt komme en renteforhold til mere måske, eller et eller andet. Jeg synes ikke, at det helt er lagt i graven, men vi må se, hvad de finder på, alle de der centralbankchefer jo. Den australske centralbankchef Philip Lowe, han er altså ude at sige, at vi har godt nok rundet toppen på inflation, men den er sticky, som er det ord, vi bruger. Altså, den sidder ligesom fast. Vi kan ikke komme helt af med den. Ole, altså, hvad skal der til, før vi får alvor for bugt med den der inflation? Hvis så skal priserne ned. Mm. Okay. Helt enkelt. Det er simpelthen for let et svar. Kunne du udfolde dit svar lidt nærmere? Hvad får priserne ned? Altså, tydeligvis, så er inflation, den er jo ikke nede i nærheden af, hvad centralbankerne ønsker sig for øjeblikket. Mm. Og hvis vi skal ned på 2%, så skal vi altså have en lidt sværere. Altså, vi skal øge udbudssiden som den ene ting, og så skal efterspørgselssiden, den er overraskende stærk. Mm. Den skal så også svækkes lidt. Men forhåbentligvis ikke så meget, at det skaber en dyb recession. Men sådan en periode med lidt svag hastighed, det vil ikke gøre noget. Og den overraskende stærke efterspørgsel, det hænger jo altså også sammen med det overraskende stærke arbejdsmarked, som altså bliver ved med at buldre, i hvert fald i USA. Ja. Ole, nu siger du, at inflationen skal ned på 2%. Er det stadigvæk realistisk, at vi kan komme derned? Ja, det må tiden vise, men også det er centralbankerne, der ikke ændrede deres retorik om målet. Mm. 2-3% siger de i Australien. Ja. Vi får se, om de får bukt med det. Nu har de i hvert fald prøvet endnu en gang ved at sætte renten op i dag. Ellers så var det olie, der prægede weekenden. Lars Persson, der blev altså skåret ned igen på olieproduktionen fra Saudi-Arabien, eller det gør de fra juli måned. Mm. 10 millioner i maj bliver til 9 millioner i juli, og det fik altså oliepriserne til at stige ganske pænt. Lars Persson, hvordan ser det ud her til morgen? Ja, så er det så tøffet lidt ud igen, ikke? Fordi at de falder her til morgen omkring 2%, så det var sådan en kortvarig hjælpende hånd, kan man sige. Men Ole og jeg, vi sad jo og snakkede om, at der ser ud som om, at der kommer til at være noget mangel på et eller andet tidspunkt, og forskellige forecast har jo hævet olieprisen til omkring $100, som Ole var inde på, så vi må jo se, hvor det bærer hen af, og det er jo også fint, solen skinner og alt muligt i øjeblikket, og det betyder jo, at vi skal køle vores huse, og hvis vinden ikke blæser så meget, selvom vi har fået masser af solenergi, så bruger vi jo gas, og man kan også se, at gaspriserne i Europa, de fik et ordentligt fur opad i går på 20-30%. Så altså, det kan godt være, at nogle energipriser falder, men det er ikke alle. Så jamen, der er en spændende cocktail hen over hele sommeren, og ja, i efteråret også til os. Det er sikkert, hvordan det vil udvikle sig. Jeg har jo købt ind på olie igen. Jeg solgte min Aker BP på noget tid siden, fordi der var ikke rigtig fremdrift, og olien, den ser også. Men må ikke, der ligger en eller anden bund her. Saudierne, de vil jo gerne holde den her pris, og så er det jo spørgsmål, om de kan få de andre med til at skære lidt i det. Så vi må se, hvor olieprisen ender, men spændende er det i hvert fald. Og du har købt ind på norsk olie, Lars Persson. Mm. DNO er kommet ind i din millionærklub portfølje. Mm. Udvikler den sig, som du lige havde regnet med? Jeg ved godt, det er meget nyt, ja, at du har købt den. Den er jo stedet en lille smule, ikke? Men nogle gange må man også lige have lidt tålmodighed, når man sætter en ny spiller på banen og se, om den kan udvikle sig, som man gerne vil have det. Ikke? Men indtil videre, ja. Men vi må se, hvor det bærer henad. Som Lars nævnte, Ole, så sagde du altså 100 plus på olieprisen her, sådan over det næste. Ej, det er måske lidt længere ude i fremtiden end sådan lige her de næste par måneder, men altså, hvad får du til at sige lige præcis over $100 for en tynde olie? Jamen, det var nok ikke mig, der sagde det, men det var John Maldin, havde deres konference i forrige uge. Og så, som er en investor og kommentator i USA. Mm. Men de havde så en fyr med, der hedder Felix Zuloff, som hans road to fame, det er vel ligesom, at han i 1987 forudsagde aktiekrakket. Og så har han kommet med sådan nogle ret ekstreme udtalelser med jævn mellemrum lige siden. Og han var så med på den der John Maldin-ting, hvor han siger, at i 2025, så mener han, at olieprisen skal ligge i stedet mellem 150 og $200. Om det er Brent eller West Texas, det er lidt uklart, men altså uanset hvad, så er det dobbelt op i forhold til i dag. Og det, der skal drive den, det er, at udbudssiden, den ikke kan følge med efterspørgselssiden. Der bliver produceret ca. 100 millioner tynder om dagen, som det er nu her, og der bliver efterspørgselssiden, den stille og roligt bevæger sig op mod 105 millioner tynder om dagen. Mm. Og det giver så det her mangel på udbud, om man så må sige. Og der sidder Saudi-Arabien, men det må tiden vise. Altså, han har kommet mange udtalelser, men jeg kan se... og nogle af dem er rigtige, eller hvad? Men Morgan Stanley tror jeg også, de er ude at sige $100. Okay. Så der er faktisk flere de store investeringsbanker, som også gætter på, at det kommer derhen. Men olieprisen, den er enormt svær at forudsige. Mm. Det er den. Og enormt svær at investere efter, det er jeg dermed også. Nå... Lad os runde den sidste historie fra weekenden. Det handler om Apple. Ja, det var så den forlængede weekend. Det var altså i går, Apple var ude med deres Worldwide Developers Conference og præsenterede deres nye Vision Pro headset. Det er altså sådan et mixed reality headset, hvor man sådan, altså, kan lægge et lag af virtuelle reality. Hvad kalder man det på dansk? Virtual reality. Jeg ved ikke, har vi et dansk ord for det? Du får sådan en skibrille på, og så kigger vi ud i rummet, som vi kigger nu her, og så kan vi se de her ikoner, som ellers ligger og flyder rundt på vores iPhone-skærm. Ja. Eller og så kan vi altså komme til at skulle styre det med både med vores øjne og med vores bevægelsesapparat. Og der er også kameraer i, sådan, så de hele tiden, de der kameraer, der peger nedad, også holder øje med vores hænder. Det lyder jo stadigvæk som, det er fuldstændig ude i den fjerne fremtid. Det er altså lige om lidt, den kommer på gaden her i starten af 2024, i hvert fald i USA. Forventes, den kommer til at koste $3,499. Så det er altså ikke lige nødvendigvis for hvem som helst, men man skal måske også have de der first movers til at købe ind på ideen, før det sådan for alvor bliver udbredt. Ole, altså, er det stort det her, eller hvad er det? Jeg er ikke den helt rigtige at spørge, men jeg kan huske, når iPad'en kom i marts 2010, der var jeg meget skeptisk. Hvad skal man bruge sådan en glasplade til? Mm. Men jeg er dybt afhængig af den i dag. Ja. Men det tog mig kun 4 måneder at købe en. Mm. Man måtte lige prøve det, og så simpelthen har brugt den lige siden. Men de der headsets... Altså, de reviews, jeg har læst her til morgen, det er, at man bliver altså en lille smule køresyg af dem. Mm. Ret hurtigt. Mm. Eller sådan, du får sådan, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på engelsk, men du får i hvert fald køresygsfornemmelsen, ikke? Jeg lider med briller med glidende overgang. Altså, jeg tror, altså, vi skal nok lidt videre, men de pixelmæssigt, så når vi kigger med vores almindelige øje, så mener så har vi omkring 2 millioner pixel. Og de her, de er op på 8 millioner pixel, hvis det ikke er mere end da. Okay. Så du skulle faktisk se noget, der står super klart. Farver og nye verden, om vi har brug for det eller ej, det er svært at vide. Det er altid svært, når der kommer noget helt ny teknologi derude, som man aldrig nogensinde har prøvet, og ikke kan forestille sig, at man vil rende rundt med sådan en kæmpe skibrille på. Men lige pludselig så gør vi måske alle sammen det, ligesom vi alle sammen nu sidder og glor nede i vores telefon dag ud og dag ind. Apple-aktien, den faldt altså en lille bitte smule. steg hen over dagen, men den kunne ikke helt høje kadencen, så den endte altså nede med 0,75%. Til gengæld så steg Unity, de er altså ude at samarbejde med Apple om at lave det her Vision Pro headset, så den aktie, den steg 17%. Nå, nok om alt det ude i den store verden. Lars Persson, lad os se at vende blikket hjem mod de mere hjemlige markeder. Der er lukket i Sverige, så der er ikke så meget at kigge på. Nej. Og ellers så er det bare Danmark, der kører lidt enegang og er plus her til morgen, fordi vi var lukket i går. Resten af Europa er nede omkring 0,5 for Norge og så 0,1 for Tyskland. Så det er sådan lidt spredt fægtning, og det er egentlig vores medicinalaktier. Novo stiger lige omkring 2%. Den satte sig jo i fredags, inden vi tog på ferie, lang ferie, ved at salgstallene var en lille smule måske svagere, og jamen, den har egentlig også sådan lidt svagt faldende, hældende tendens i øjeblikket. Aktien er også bare gået som toget, hvis man kan kalde det sådan. Altså, var en flot stigning her de sidste mange år, så er det måske nogen, der tager lidt gevinst, eller der er også nogle investeringsforeninger, der kun må have et vist antal aktier, når og så aktien bliver ved med at stige i deres beholdning, så bliver de simpelthen nødt til at sælge ud, sådan så at de kun stadigvæk holder sig inden for den her grænse, så det kan også være noget af det, der har sat sig ind i Novo, det kan man aldrig komme udenom. Men ellers så, jamen det den største nyhed var vel egentlig Viasat i går, der faldt 50% nedjusteret kraftigt, og ikke rigtig mister en del kunder, og det er et svært marked, og det ser hårdt ud for aktien, så der blev også lavet om på direktionsgangen, og de sætter et besparelsesprogram ind, men det viser jo bare, at det her med streamingkunder og kunder, der vil se fodbold og sådan noget, det er det nye sted, hvor der er slagmarked, og hvor race to the bottom, altså hvor vi måske prøver at sælge nogle abonnementer så billigt som muligt og tjener mindre på det. Ikke? Vi har også set Disney har haft måske lidt problemer, og Netflix har også været ude i den, hvor de har måttet lave lidt om på det og putte nogle reklamer ind og alle mulige ting og sager. Så det er måske overvejelsen af det sted at være i fremtiden som investor, hvis man ejer nogle aktier i det der. Så ja, pas på. Pas på derude. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg besøger Lars Persson og Ole Søberg. Vi taler om fremtiden på aktiemarkedet. Vi skal høre, hvor de to herrer, de altså ser, at der er lommer og mulighed for at samle op på lige præcis det her marked, vi er i lige i dag. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, Ole Søberg, lad os lige prøve at blive lidt ved det, som Lars Persson var inde på her. Annoncemarkedet og den slags virksomheder, som er i det her annoncesalg. Altså nu så vi også i løbet af weekend, eller var det også mandag? Jeg kan dårligt huske dagen her, at Twitter, der kom meldinger ud om sådan lidt hemmelige meldinger. Nogle lækkede e-mails eller noget i den retning, ikke? Om at deres USA annoncesalg var nede med 59% i april. Det er altså virkelig et forretningsområde, som de selvfølgelig har satset på. Det er den måde, de har tjent deres penge ved at sælge annoncer, og det ser altså ud til, at bunden falder fuldstændig ud af det. Hvad skal man holde sig helt frem fra de her selskaber, som kører med den her form for forretningsmodel? Altså for medieaktier i det hele taget? Ja. Eller reklamebranchen, fordi det eller dem, som jamen, laver indholdet. Sammen, ikke? Det er jo sådan lidt, hvordan det. Jeg følger med i Publicis. Ikke investeret i den, men de sender nogle okay updates ud på, hvordan det går med selve indholdsdelen af det. Hvordan det så bliver oversat til omsætning over på Google-platformen og Facebook og andre steder. Altså Facebook, det er jo lidt ældre publikum. Instagram og de andre platforme er til yngre publikum, og Google, det er sådan generelt fangning. Jeg havde møde med Better Collective i sidste uge, og det var mit indtryk, de giver den altså stadigvæk fuld skrue på at betale Google for at finde deres hjemmesider. Mm. Så det markedet, kan noget derude. Markedet fungerer jo. Mm. Og de der almindelige busreklamer, eller den traditionelle del af reklamemarkedet, det bliver jo stille og roligt spist væk af det digitale. Ja, tv-reklamer. Og jeg har ikke styr på det, men faktisk grund til at følge med i Publicis, de havde en sådan meget karismatisk CEO, Levi hedder han. Og hans, på sådan nogle konferencer, så stillede han sat typisk op mod Sorrell, som kom fra WPP, som i dag har lavet noget, der hedder S4 Group. Og de to, de stod og slogs om, hvem er den største inden for reklamemarkedet. Det var faktisk enormt underholdende. Og så har jeg bare fulgt med i det siden, men jeg har aldrig rigtig investeret i det. Men det kunne man skulle have investeret med Sorrel allerede fra starten der i slut 80'erne. Okay, så det er ikke lige der, dit primære fokus er, Ole. Så lad os ret blikket mod noget af det, som du kigger på. Det har været et investeringsår med utallige sorte skyer hængende over sig. Noget af det har altså gået bedre, end vi forventede, og noget af det er gået betydeligt værre. Men altså, der synes hele tiden at være sådan elementer af stor bekymring blandt investorerne, der er ude på markedet. Nu nærmer vi os så halvåret for 2023, Ole. Altså, er vi blevet klogere på, hvor sådan aktierne på længere sigt skal hen i løbet af det første halvår af 2023? Nej, ikke andet. Jeg tror faktisk, det fortsætter fuldstændig, som det gjort de sidste 20, 30, 40, 50 år. Det følger indtjeningen. Mm. Og så er spørgsmålet, hvor skal indtjeningen hen herfra? Og der er recessionen, som egentlig er blevet omtalt lige så meget. Kan I huske, i 2018, der blev også talt recession konstant. Mm. Og jeg gemte med vilje en forside på Economist, hvor de sagde, nu kommer den. Det var i september eller oktober 2018. Og den blev så også udskudt. Så der er ikke rigtig, ud over den der coronarecession, så har der ikke været nogen recession i faktisk i en 8 år eller sådan noget efterhånden. Så det kommer sådan hist og pist i nogle enkelte områder, ikke? Mm. Men på de ordnede økonomier og helt på global økonomi, er der jo ikke nogen recessioner. Det er jo det, der trækker indtjeningen. Og så længe at du holder den, så vil aktierne egentlig også, så kan de blive for dyre eller for billige. Men indtjeningen, det der er, som du husker, Bodil, så er det den her med diligencen, som kører fra New York til San Francisco. Og så er der en hund med, som har en snor. Den er næsten lige så langt snor, som der er lyst til at løbe, ikke? Lad os sige, der var 10 km snor på den der hund. Men hunden, som er aktiemarkedet, den vil jo ende samme sted som diligencen, hvis du bare venter lang tid nok. Mm. Så hele den her recessionssnak, den er du sådan til en lille bitte smule ligeglad med, eller hvad? Nej, jeg følger med i det, men det er ikke det, der er afgørende for mig, omkring jeg har investeret i en virksomhed eller ikke. Mm. Er du hele tiden fuldt investeret, Ole? Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg skal bruge nogle penge undervejs. Mm. Så jeg ligger med, jeg har altid sådan sat til side, så vi kan klare os 2 år. Okay. Det, så du er ikke ligesom lav, der siger, at jeg skaffer nogle penge, altså så må jeg sælge en af mine aktier, hvor som jeg tror mindre på faktisk, altså sådan, altså, eller hvordan gør du, altså jeg har altid sådan også lidt kontanter stående herinde, fordi tænk nu opdager et godt signal, eller nu sker der et eller andet spændende, så, men jeg er heller ikke helt investeret, så du har det også på samme måde. Dit periode, hvor jeg har været fuldt investeret, det er typisk ikke i sådan dybt fald, men når jeg ligesom kan se, at når det begynder at vinde rundt, og der er en stemningen er dårlig stadigvæk, men det begynder at blive bedre, ikke? Så kan jeg godt finde på at være fuldt investeret. Så hvad kan du se lige nu? Hvor er vi henne på den her vinde rundt? For indværende år, så var det min grundholdning, og den er jo aldrig rigtig. Men du er nødt til at have et eller andet vejkort for at finde ud af, hvor skal vi køre hen i år? Og der var min tese, at indværende år, så vil vi få en afmatning i løbet af første halvår, og så vil en styrkelse hen mod slutningen af året, og så bliver 2024 og 2025, det bliver en normal år igen, hvis der er noget, der hedder et normal år. Det var noget, vi lærte, vi var ude i forsikringsselskabet Tryg, ja. Som du sikkert husker, der hedder det normal år det hele, når man skulle sidde og beregne, hvordan tingene skulle ske. Men jeg tror, vi vil få en tur lidt nedad på aktiviteten, og så vil det blive bedre. Indtil videre kan vi konstatere, at indtjeningsestimaterne er aftaget i forhold til, hvad der er ventet sidste år, men 2024-estimaterne de holder sig faktisk nogenlunde, som de gjorde for lidt over et år siden. Og dengang var der ikke nogen valide 25-estimater, men 25-estimaterne på det amerikanske marked, de begynder at være der nu, og det hedder $275 per indeksenhed. Så ganger du det med 16,6, og det kan jeg kan den ikke i hovedet. Mm. Men så lander du altså op på et nyt rekordniveau. Mm. 16,6, det er 6% afkastkrav, og i linje med historikken. Så man skal stadigvæk være i aktiemarkedet, ja, som altid. Amerikanske aktier er PE på 18 på spotten, eller 12 måneder rullende forvand. Så de er måske en lille smule for dyre for øjeblikket, men altså det er ikke det, man skal blive bange for. Spørgsmålet er, man skal blive bange for noget af det, der skete i går. S&P 500-indekset, det kommer altså ind i det, vi kalder sådan bullish sentimentet igen. Altså 20% op siden bunden i oktober. Og ja, jeg læste selvfølgelig også nogle tradere fra USA, som skrev, det er altså kun noget, som avisforsiderne, de kærer sig om det der med, om det er bullish eller bearish, vi trader. Vi går ikke så meget så højt op i lige præcis det. Men Ole, så kunne det alligevel ikke helt holde. Det faldt tilbage igen under, altså så vi ikke helt var nået i det der bullmarked. Hvad betyder det egentlig? Altså betyder det, at vi er kommet for højt op, eller er det bare sådan en måde, som aktierne fungerer på? Det er jo bare en konstatering af, at der var en pris på et tidspunkt i oktober sidste år, så i dagens pris er 20% højere. Men så når du sidder og kigger sådan nogle helt matematiske strategier på at investere helt systematisk, uden hvad glem alt om, hvad der går, foregår fundamentalt, man bare sidder og kigger på priserne, så er der jo nogle signaler i de her ting. Men det er du meget bedre til, end jeg er. Ja, det må vi da håbe, hvor jeg lige vil sige, eller det jeg prøver at fange. Men der er jo momentum i. Altså, markedet har jo været opadgående i, ja, siden bunden der, og det er jo alle, altså mere eller mindre, der, altså Europa er jo drønet fra os. Jeg tror ikke, der var mange, der havde set, at Europa skulle gå så godt. Og det var jo også lidt, vi snart talte om, at det er jo sjovt, at alle, hvad kan man sige, luksusbrandene, de går smadret godt, der er ikke nogen, men hvorimod, at nogle af de andre ting, jamen det går væsentligt dårligere, ikke? Så dem, der køber luksusbrandene, eller også, så vil vi også gerne selv, så sparer vi på nogle andre ting, og så har vi måske den her ene skjorte for et eller andet dyrt mærke, som man så kan tøffe rundt i. Så vi vælger jo nogle ting. En anden ting, vi også har hørt om, det er jo, at biler, jamen der har jo ikke været nogen afbestillinger på biler. Altså, der har jo stadigvæk været de biler, der er blevet bestilt, fordi der har været ventetid under corona, hvor vi ikke kunne få komponenter og sådan noget. Folk har jo ikke gået ned i bilforretningen og sagt, at jeg skal ikke have den der el-Tesla alligevel, eller el-Skoda, eller el-Volkswagen, eller hvad de nu har købt. De vil jo gerne have deres nye biler, faktisk. Så det er jo også en spændende tendens, synes jeg, man ser. Men det kan da godt være, at det særligt er medierne, der er opmærksom på, når noget ryger ind i et bullmarked. Men er der jo ikke også en psykologisk effekt over på aktiemarkedet, altså en FOMO-effekt, en fear of missing out, altså sådan, så det lokker flere investorer til, og dermed trækker det ind højere. Ole, ser du det? Jo, og det var faktisk en af mine teser for indværende år, at vi kunne få et FOMO-marked, fear of missing out. Og det må jo sige, så lykkedes over al forventning. Mm. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at semiconductor-aktierne, som er op med, at de er op 32-35% i år, ikke? Jeg havde faktisk ikke troet, de ville være så stærke. Fordi de underliggende priser og volumener, de retfærdiggør altså stadigvæk ikke andet, det hedder en omsætningsudvikling, der er flad. Men så kom Nvidia med de her, i stedet for 7 milliarder omsætningsforventning i næste kvartal, siger de så 11 på grund af AI-chips. Og da vi sad der, før vi gik i gang med programmet, Elon Musk, som kom med nogle ret hårde statements, så var ude at sige, at det er nemmere at få drugs i San Francisco end GPU-chips. Jamen, han siger så meget, den mand. Nå, men Ole, det lyder altså til, at du havde ikke helt nailet den, da vi gik ind i året, i hvert fald dine forudsigelser for første halvår. Men lad os bare høre alligevel, hvad er dine forudsigelser for andet halvår af 2023? Jamen, jeg har regnet faktisk med, at det her bliver sådan et 5-10% år. Og så kan du kigge på indeksen, og så er vi faktisk i mål nu her. Ikke? Det vil sige, at den implicit så skal den næste halvår være neutral. Men hvis der kommer større fortrolighed til, at 2024 bliver, som der nu ventes, så tror jeg faktisk også, at investorer vil være interesseret i at prise det op. Mm. Og det kan jo, altså man er jo blevet overrasket de sidste par gange med, hvor stærk indtjening og omsætningen har været hos, når virksomheder kommer med kvartalsrapporter. Når du siger, man er blevet overrasket, det er dig, der bliver overrasket så. Nej, hvis du kigger på Refinitiv, de har sådan nogle ret gode data på, hvad forventningerne var. Og de ligger gratis inde på deres hjemmeside, så det kan man finde derinde. Men de er faktisk, hver gang vi har fået første og anden, eller fjerde og første kvartalsrapporterne, så er de jo blevet markant bedre end det, som bankernes analytikere havde ventet på forkant. Mm. Og nu er det jo sådan en vakuumperiode. Vi skal hen til den omkring 15. juli, så begynder der at være fyldt i kalenderen igen med regnskaber. Så det skulle ikke undre mig, at til juli, så kommer der sådan endnu sådan et skub opad, fordi det ser mere solidt ud, end man er bange for PT. Så lad os prøve at hoppe lidt ned i, hvad det er for steder, du mener, man måske kan samle noget op. Noget spændende, Ole Søberg, som forhåbentlig kan blive til en god investering på den lange bane. Vi skal også høre lidt om, hvorfor du går og kalder dig selv for en æren investor lige om et øjeblik. Ja, for det er altså det ord, du bruger om dig selv. Du er en æren investor. Hvad i alverden ligger der i det, Ole? Jeg ved godt, det var bare for sjovt, du sagde under kaffen, men hvad ligger der i det? Jamen, når jeg gik tilbage og investerede i faktisk, da vi arbejdede sammen ud i Tryg ind til 2011, og så tog jeg til Norge. Ja, du var IR-direktør, jeg var i kommunikationsafdelingen. Ja, så vi havde, og ja. Du stod for den finansielle kommunikation fra presseafdelingens side. Så det var, vi havde faktisk ret tæt samarbejde der. Anyway, der begyndte jeg så at samle data, fordi hvis det gælder bare om at have et kæmpemæssigt bibliotek på viden. Og jeg har konstateret, at min hjerne den er simpelthen ikke stor nok til at huske alt det, som jeg sidder og læser hver dag. Så i stedet for at prøve at huske det hele i hovedet, så de gode artikler, dem gemmer jeg. Og så talte vi om kunstig intelligens eller AI. Og allerede i 2016 lavede jeg en en folder inde på min iCloud, og der ligger så de her, der ligger alle mulige forskellige ting, semiconductor og så videre, men AI, der lå typisk en 10-15 artikler om året. I år er det gået fuldstændig amok med, hvad jeg vurderer som gode artikler. Jeg tror, jeg har gemt 50 artikler indtil videre. Og så tog jeg nogle af de gamle fra 16 og 17 og 18, og bare lige bladret igennem, hvorfor det lige pludselig sker i år, at AI fylder så meget. Det kan godt undre mig lidt, men det er der, hvor E'erne kommer ind. Ikke? Det vil jeg jo ikke kunne, jeg kan jo ikke huske alt det, der stod i de der artikler dengang. Så på den måde, så er det faktisk samle en hel masse nødder, og så forhåbentlig huske, hvor de er. Ikke? Der har jeg så et system. Ja. 80% af, hvad E'erne gemmer, det kan de jo ikke finde igen. Så. De er ikke sådan nogle E'er, jeg siger det bare. Det går lidt bedre på Ole. Så jeg har for mit system er sådan lidt mere solidt, fordi det ligger i sektorer og så på lande. Okay. På årstal, undskyld. Men er der sådan en stor for... Altså, hvis du sidder og læser sådan en 17-artikel, kontra når du så ser på det i dag, altså, var vi kloge nok til at forstå, hvad det egentlig handlede om? Altså, fordi jeg kan jo også huske dengang 3D-print kom for mange, mange med IT-boblen, tid. Aktierne steg voldsomt, så døde de helt, og så steg de igen her for nogle år siden, og nu snakker vi jo også, og det var snakker vi også noget om, vi snakker om ved morgenbordet. Nu er de helt væk forsvundet. Altså, der er ingen artikler om det. Nu er der ingen artikler om det. Jeg har kun 3 artikler om 3D-printer i år. Det er det. Altså, har vi forstået det, eller var vores forestillelser for vilde, ligesom når man nogle gange læser de der forskellige science-fiction-bøger, altså, som er skrevet i 50'erne og 60'erne, eller hvornår de nu er skrevet? Ja, det er, hvor jeg synes, det skaber værdi. De her ting på AI, det med at finde ud af, hvor stort bliver markedet, og hvordan kommer det til at udvikle sig. Og der var McKinsey og Bain og de investeringsbanker, der skrev noget på det tidspunkt, altså i 2017-18-19 stykker. Det kan man ikke rigtig bruge til noget, kan jeg bare konstatere. Men der, hvor det er interessant, det er over på energimarkedet, både olie og gas, men også på renewable, hvordan man i 2011, 12 og 13 faktisk fra IEA, International Energiagentur, egentlig er ret pessimistisk. Mm. Og senest den, de sendte ud sidste uge, deres 2023 outlook, der regner de kun med hen i 2040, at halvdelen af bilerne er elbiler. Mm. Okay. Fordi deres opdragsgiver er, det er både renewable, men det er også de traditionelle olieselskaber. Mm. Så jeg tror, de taler måske deres opdragsgivers ord. Ja, med to det kan være. Men Ole, hele den der AI-bølge, som du har ret i, det fylder vildt meget, og det har det gjort her i 2023. Og det er vel også på baggrund af, at ChatGPT lige pludselig blev muligt at lege med for os alle sammen igennem over hele verden. Og vi alle sammen synes, det var sjovt at gå ind og lege med lige præcis det, og fandt ud af, hvor sindssygt det er, altså hvad man kan spørge den om. Og jeg ved godt, der nogle gange kommer nogle sindssygt også mærkelige svar ud af den, men ikke desto mindre. Jeg synes, at jeg i hvert fald bedre kan forstå, hvilket omfang det her kan komme til at få på lidt længere sigt. Er der gode investeringsmuligheder ind i den der kunstig intelligens AI-bølge? Ja, så mener du, som ikke er opdaget endnu. Nej, fordi alle kan jo se, at Nvidia, de sidder, du skal bruge, og jeg synes, det lyder helt vildt, du skal bruge flere tusind GPU-chips for at lave en algoritme, som regner det rigtig hurtigt ud. Jeg har ikke nogen indsigt i det der, om det passer med så mange chips, men hvis det er rigtigt, så kommer Nvidia til at klare sig super godt. Mm. Marvel og Broadcom, som også laver, det er faktisk, de svarer til, hvis du har en database, så laver de egentlig trafiklysene. Det er noget af det, de laver mange ting, de her, men de laver trafiklysene, der gør, at du kan have 400 biler, der kører gennem København med 1000 km i timen, uden at støde ind i hinanden. For at vise, hvor hurtigt det går, det her. Ikke? Og der er sikkert flere andre, som kan findes på software-siden, som er gode til det her. Men det er dem, som er helt åbenlyse. En for eksempel AI, som ved Michael Friis, han har kigget på. C3 AI. Altså, ja, den han har vi talte om den i januar, Michael og jeg, og den var lige henne i 42 forleden dag. Da vi talte om den i januar, lå den i 16. Så der var spørgsmålet er, om der er noget uopdaget nogle steder. Ja, eller spørgsmålet er, om vi overhovedet helt har fattet endnu, hvor stort det her bliver, Ole. Det kommer måske til at ændre vores verden fuldstændig og kunne sammenlignes med, da vi for mange år tilbage altså fik internettet, som jo ændrede virkelig mange ting. Ja, altså jeg havde et møde med kone elevator her for nylig, og jeg manglede tid. Så for at spare lidt tid, så spurgte jeg bare computeren, hvad er de største udfordringer for elevatorindustrien? Og så fik jeg 6 super gode spørgsmål. Okay. Og så redigerede jeg lidt i dem. Ja. Og så sad, så lige pludselig så havde jeg en times møde med dem. Ja. Køren, plus der var sådan nogle modelting, der var nemmere at spørge om. Man behøver ikke tænke så meget mere selv, ser det ud til. Jeg tror måske nok, vi får brug for, at hjerneenergi alligevel. Nå, C3 AI, den er altså nede i 35, eller det er nabolag, så den faldt altså også tilbage. Ole, udover at være en investor, så er du faktisk det, vi kalder GARP-investor, altså Growth at a Reasonable Price. Ja. Det er sådan en slags value-investor, men selvfølgelig, kigger, altså, du leder efter vækstaktier, men det skal være fornuftigt priset. Er der nogen af dem derude? Der er masser. Mm. Og de er der hele tiden. Man skal bare lede længe nok. Det er derfor, biblioteket gælder. Det gælder om at have et stort bibliotek, fordi så lige pludselig så dukker der noget op og tænker, okay, det er det der hjørne, så kan jeg relativt hurtigt pusse informationen af, og så komme tilbage og finde ud af, om det her er noget på nuværende tidspunkt eller ikke. Så men hvad er noget lige nu? Nu springer vi lidt rundt i det, Bodil, men en virksomhed, som jeg synes er interessant, som jeg har pitchet for nylig, det er DocuSign. Og det svarer til Penneo. Den er bare 120-150 gange større, og så har de et cashflow, der svarer til cashflow per måned, som svarer til hele Penneos børsværdi. Så det er altså en helt, helt anden størrelse. Den har en enterprise value, altså børsværdi minus netto cash, på cirka 9 milliarder dollar, og de har for øjeblikket et cashflow, frit cashflow på en halv milliard dollar. Men cashflowet vokser altså ret voldsomt. Og de har sjov nok, selvom de ligger i Californien, så har de en dansk CEO, Allan Thyssen, for Vium. Jeg kender ham ikke, men det kan du komme til. Ja, det kan man komme til. Vi kan tage over besøg. Det der marked siger selskabet selv, er på mindst 50 milliard dollar, og DocuSigns omsætning i forventet indeværende år er 2,7 milliard dollar. Mm-hmm. Så der er altså masser af plads til at vokse, eller det, som de på engelsk kalder a long runway. Så Ole, bare lige for at blive i det her GARP, er DocuSign en klassisk GARP-aktie, vil du sige? Ja, forudsat at den bliver ved med at vokse nå 10% om året, så vil den være ultra billig allerede om 5 år. Fordi så vil de have et cashflow, de er i gang med nogle omkostningstilpasninger, og der er jo software, så det er en virksomhed, som har en bruttomargin på den anden side, eller i nærheden af 80%. Det vil sige, det du har af udviklingsomkostninger og salg, markedsføring og administration, hvis du kan holde den på 50% af omsætningen, så har du altså en virksomhed med 30% cashflow, bruttocashflow. Og de bruger næsten ingen penge på anlægsinvesteringer. Og så skal du selvfølgelig betale lidt skat, og lige pludselig så har du en virksomhed med 25% free cash flow. Lars Persson, DocuSign, den har en tickerkode, der bare hedder DOCU. Har du taget teknikken fra den? Den har haft det lidt svært jo at bevæge sig sådan lidt vandret mellem 50 og 65 dollar her på det seneste, men der er jo det, vi kalder gaps, altså huller i grafen, og nu er de jo snart med regnskab. Var det ikke rigtigt, Ole? Eller? Jo, i morgen. Ja, i morgen. Så altså et godt regnskab kunne godt være, at den tog elevatoren op til en lige omkring 64, så vil hullet være lukket i grafen på dagsniveauet. Man kan se den i for noget tid siden, der var der jo rigtig hype om den. Der var aktien jo op i 300 lige da den efter noget tid den var blevet børsnoteret der i 21 og i starten af 22, så det er jo selvfølgelig noget nedtur. Den har gået fra 300 dollar til 57 dollar, så jeg ved ikke lige hvad det er, der har punkteret den der, så man skal lige huske, at der kan godt være sådan lidt sjov og spas i sådan nogle nye virksomheder, ikke? Men der er der ved at ske noget, så den sjov er sjov og spas, jeg mener med. Ja, men altså, du ved, at lige pludselig så skal vi alle sammen eje de her virksomheder. Lidt ligesom vi er inde på det her 3 eje. Vi skal alle sammen ind i det her. 3D. Ikke 3D. Nej, ikke 3D. Kunstig intelligens. Det var det, jeg ville sige. Hvad hedder det nu? At vi alle sammen vælger ind i meget få selskaber, fordi de har et navn, der lyder sådan. Der var også det der frugtselskab, der ændrede navnet til et eller andet med blockchain, ikke? Og straks så væltede folk ind i selskabet over i USA, fordi de troede nu, at nu var der noget med blockchain. Altså man skal nogle gange som investor lige sådan trække vejret og tænke, er det egentlig lige nu, at jeg skal trykke på knappen, ikke? Altså lad os bare se sådan et som fingerprint. Altså nogle selskaber, de kører jo bare afsted, og det bliver sådan noget total eufori, og jamen er man med, når det gælder, så kan det da være sjovt. Men lad nu være med at komme ind som ham, der tager sorte pærer, når sorte pærer spillet er i gang, og siger, hey, jeg skal lige være med i det her. der skal du altså være med, når toget kører, ikke? For ellers så kommer man til at stå kedeligt på perronen. Ole, hvad vil du særligt holde øje med i det regnskab, der lander i morgen? Vækstraten i salget. Altså grund til, at aktien steg meget voldsomt, ja, når vi var spærret inden alle sammen, der var jo stadigvæk transaktioner. Mm. Folk handlede ejendom og alt muligt andet. Og der skal du underskrive de her papirer. Så lige pludselig havde DocuSign 40% salgsvækst om året. Og det vil jeg kalde, det var lidt et vækstfatomorgana. Fordi det er uholdbart med så høj vækst gennem længere periode. Det er den underliggende vækst i det område, de beskæftiger sig med e-signatur. Det vokser de her omkring 10% om året. Men jeg kan så finde Gartner laver nogle, dem kan man google sig frem til. Gartner gætter på, at markedet vokser 30% om året, fordi en hel masse af certificeringsopgaver, for at tage et eksempel, som jeg forstår, det er elevatoren, i stedet for, at der står Ejner Hessel. Det ved jeg ikke. Har I ikke lagt mærke til, at det er altid den samme mand? Jeg ved ikke, om det er det stadigvæk. Men det er altid den samme mand, som er ude at tjekke den. Der kan du få en digital signatur i stedet for, som har tjekket det, og du kan bygge den her op mod nogle måler, og så kommer elevator-check-personen hen, og så bliver det så verificeret, at den fungerer stadigvæk, og man kan køre roligt rundt i den. Så hele det der marked kan blive meget større, men jeg giver dig med 10% vækst. Nå, du vil være tilfreds med 10%, selvom Gartner, de taler om 30%. Det gør, at hvis, ja, selvom de giver dig meget højere, og totalmarkedet er markant større, så selv med 10% vækst, så kan jeg regne den her hjem mange gange, som fundamental udvikling, og så er den ikke specielt dyr for øjeblikket. Hvis man tager, så kan man sige, hvad er der af trusler? Og der er selvfølgelig Adobe, de har noget, der hedder Acrobat Sign, men de er, altså DocuSign har 75% af markedet, så de andre 25% af markedet på verdensplan, der er Adobe nummer to, og så kommer der en hel masse, som jeg ikke har kendskab til, men sjov nok i de der analyser, jeg har læst om det, så bliver Peneo slet ikke nævnt. Okay. Altså, den er jo ikke så stor. Det kan den blive, hvis de... Men de kan jo også blive købt, hvis der er nogen af de andre, der ønsker at konsolidere. Ja. Nå, Ole, lad os lige også... Disclose, jeg har købt nogle aktier i den. Godt. Men ikke særlig mange, fordi jeg vil gerne afvente, hvad der sker i morgen. Okay. For at få noget mere... Hvad hedder det? Soliditet, fast grund under fødderne. Ja, ja, ja. Godt. Ole, lad os lige lave et lille bit teorielement i den her udsendelse, fordi hvis man sidder derude og tænker, det lyder da egentlig meget spændende, det der med at være GAP-investor. Sådan, hvad er det for nogle bokse, der skal tjekkes af, før du kan ligesom sige, okay, her er en god growth at a reasonable price aktie? Altså, det er, dels er det vækst, og den skal være højere inflationen, og det er både på volumen og i løbende priser. Når du så har det ind at køre, så skal du have en ret høj lønsomhed. Og det er på det vil sige en cashflow-margin, som tilsikrer, at du har et afkast på investeret kapital, der er på den anden side 15%. Det er det, jeg går efter. Og det betyder også, at du skal så holde det ret langt væk fra virksomheder, som er alt for kapitaltunge. Så den vej rundt, så bliver det meget farmaselskaber og softwareselskaber. Nogle fødevare- drikkevareselskaber kan også være kategoriseret derinde. Og så er det i en vis udstrækning semiconductors. Mm. Men det vil jeg have sagt, en af de bedste aktier, jeg nogensinde har haft, det er Samsung. Men den er jo mega tung på aktiver, fordi de har produktionsanlæggende, ligesom TSMC har. Men Nvidia var jeg inde i og har solgt ud af alt for tidligt, kan jeg konstatere. Men jeg skrev i aktionæren, altså Aktionærforeningens Blad, der skrev jeg i maj 2020 om Nvidia. Og så købte jeg den nogle måneder efter, og så steg den faktisk utrolig stærkt, og så solgte jeg den igen. Så skulle bare beholde den på de her tre år, den femdoblede. Ja, med alt det, man skulle have gjort, det er så nemt at se bagfra. Men det, jeg synes altid, den var for dyr til at retfærdiggøre det. Okay. Og det der garbet, det er, at du er nødt til at have et vurderingsanker, således du ikke kommer til at betale alt for meget, fordi selv verdens bedste virksomhed, den kan altså blive for dyrt vurderet. Og så kan det godt være, at det bare går sidelæns i 1-3 år, men hvis det generelle marked i samme periode giver 7% om året, så er det jo underperformance uanset hvad. Ja. Nå, jamen altså, således fik vi lige sat lidt teori på den der GAP-udmelding. Men Ole, altså, så du lægger dig sådan set egentlig imellem value og vækst, hvis vi prøver ligesom at have de bokse i spil også. Men ja, altså, jeg ved ikke, jeg tænker alligevel på dig som værende mere over mod value end mere over mod vækst, så det kan godt være, at det er bare mig, der sådan, prøver at sætte dig ind i en kasse, du ikke føler, du hører med til. Men det er også, fordi jeg ved, at du deltager i og selv holder forskellige value investor konferencer. Du har netop holdt en her for nylig, Nordic Value Conference, tror jeg den hedder. Ja. Ja. Og der inviterer du altså et hav af spændende value investor. Nej, det er ikke et hav. Det er 25 udvalgte. Det er 25 udvalgte investorer, som altså har det her value-tankesæt, går ud fra. Men det var ude mod havet, op hos Marien. Ole, og du har lovet bare sådan lige, jeg ved godt, der er meget, der er sådan i det, der er i en lukket kreds, og I ikke deler med offentligheden, dels af sådan investeringstemaer og elementer, men altså, hvad er stemningen i sådan et forum? Er folk sådan positive på aktiemarkedet fremad? Ja, generelt set, så er alle positive. Der er ikke shortere, det er ikke det publikum, som er blevet inviteret til det her. Så i og med, at det ikke bliver inviteret, så siger det heller ikke noget. men i den gruppe, som var i år, der var så regnet ud, og jeg tog den lidt på en konservativ side, fordi folk laver sådan en lille bio på, hvem de er, og hvor lang tid de investerede, og hvad deres investeringsstil er. Så regnede ud, det var cirka 550 års investeringserfaring samlet i sådan en hestesko. Med udsigt til Kronborg, som jo er Moat, en virksomhed, som virkelig har voldgrav, ikke, som er svær at indtage. Men hvis du regner 550 år baglæns, så er vi altså henne før, at Columbus han opdagede Amerika. Okay. Og hvis du siger, hvad der egentlig skete i verden i den her periode, det ligger jo selvfølgelig ikke inde i én person, men det er altså meget lang investeringskompetence. Så det er ret interessant, hvad folk kom op med, og der var en overvægt af forsikringsselskaber og softwareselskaber. Okay. Som blev fremhævet. Okay. Forsikringsselskaberne, de har jo lidt medvind lige for øjeblikket, dels på grund af renterne er højere. De har egentlig ret solide forretninger, og så er prisingen på specielt reforsikring eller reinsurance, den er faktisk det, der nærmer sig hård. Og det er godt for de her selskaber, som er beskæftiget i det element. Mm. Men der var også andre sundhedsforsikringer og almindelige bilforsikringsselskaber, okay. Der bliver nævnt. Men Ole, når du går fra sådan en konference, nu har du jo været på den adskillige gange og holdt den også flere gange selv. Altså, går du hjem og laver om på din portefølje efter sådan en dag der? Nej, men jeg skulle gerne finde en virksomhed af dem, som bliver præsenteret, som jeg investerer i, og så betaler den for det hele. Okay. Men det, og er det lykkedes af de andre år? Ja, okay. Det er det faktisk, men det er ikke, nogle gange må man være lidt tålmodig. Men når du spørger, hvad var key takeaway, så Dem, når jeg holdt de tilsvarende, altså før corona, så lukkede den ned, for det er meget vigtigt, sådan en fysisk ting, i og med, at man skal kunne have dialog. Og det synes jeg er enormt svært på et stort Zoom-møde. Mm. Så får du ikke den der dialog op at køre. Men der var det i 2018 og 2019, at value-investering faktisk var efterladt i støvet, fordi de her vækstaktier, de bare kørte fra dem. Og det er jo, når du har fangeaktierne i USA, og de tilsvarende, nu har de været lidt kedelige i en periode, men de tilsvarende i Kina, så havde de jo en super høj vækst og god lønsomhed, og det efterlod alt andet bare i støvet ude i vejkanten. Mm. Specielt olierække og værfter, og jeg ved ikke hvad, som er også, egentlig også banker, som er traditionelle value-investeringer. Så der var noget, der var kommet ud af balance der. Ole, der kommer en masse spørgsmål ind til dig her på sms'en. Lad mig lige prøve at tage et par stykker med. Sune Sølberg fra Vitaby skriver blandt andet, hvordan du sorterer, jeg tror, det skal stå, hvordan du sorterer dine artikler i gode og dårlige. Anvender du AI, spørger? Ikke på min egen. Altså, jeg anvender et system. Jeg var i TDC i 7-8 år. TDC var på det tidspunkt, i hvert fald i starten, ejet af Ameritech, og i Ameritech, som lå i Chicago, der var over, lige da jeg var startet, så var jeg finde ud af, hvordan arkiverer du og styrer du hele din IR-afdeling. Og der lærte jeg sådan om amerikansk arkiveringssystem at kende. Og det er super effektivt til, at du har dato, du har, hvad går det præcist ud på, så du kan altid søge artiklerne. Inden, hver har sin egen ord, man vælger, når man skal søge ting. Men jeg har egentlig ret lange titler på de her artikler. Selvfølgelig kilde, dato, hovedoverskriften, hvis der er en, og så hvad jeg synes om den. Og så den vej rundt kan jeg søge i det. Okay, godt, så fik vi lige det på plads. Og så er der Lars, som spørger, om man kan følge dig nogle steder, Ole, hvis man gerne vil sådan, sådan på daglig basis lige være med på, hvad det egentlig er, du går og laver. Hvor kan man så finde det? Det kan man egentlig på min egen hjemmeside, men det er ikke hver dag, jeg laver noget derinde. Nå, okay, så kan man følge dig på LinkedIn måske? Ja. Eller hvad? Skriver LinkedIn, du ting der? Ja, jeg begynder at skrive lidt mere. Okay. Altså, jeg havde min egen fond, som lukkede i november sidste år, eller i hvert fald min deltagelse i den lukkede, fordi vi kunne ikke helt blive enige om, hvordan man skulle tage vejen videre frem. Så PT, så er jeg sådan lidt i overvejelser, men der er ikke noget konkret. Okay. Og den klarer sig faktisk ret godt. I de år, hvor jeg kunne koncentrere mig, der havde jeg lavet den, og så 2021 lavede 28% hver år, før FIS. Ja, det er meget godt gået. Nå, så det kan man gøre. Så kan man selvfølgelig også, du deltager også i Dagbladet Børsens podcast indimellem, så der kan man selvfølgelig også følge med der. Der kommer du altså også med gode råd og tips og aktieudmeldinger. Så er der Torben fra Aarhus, der skriver, hej Ole, jeg er ikke sur eller noget. Jeg købte Bergen Carbon efter et tip fra dig i programmet med om de vilde heste. Det gik godt i begyndelsen, og så gik den altså ikke længere. Hvad siger du til den i dag? Det var faktisk her i Millionærklubben for halvandet år siden. Mm. Ja, det var i efteråret, mener jeg. Eller i sådan september måned, kan det ikke passe? I 21 har det været. Bergen Carbon, og de bruger penge, og de har ikke fået noget omsætning endnu. Og hvis du går ind på Norne, som er en Norne Security, som ligger i Bergen, der kan man faktisk hente deres analyser på den. Jeg kan ikke huske, hvad de har, men de har vist nok... N-U-R-N-E, eller? Norne, N-U-R-N-E. Ja. Og de er en af... Jeg kan ikke rigtig finde andre, der følger med i den. Og jeg har meldt mig ind på selskabets nyhedsopdateringer utallige gange, men jeg får aldrig noget. Så jeg har været nødt til at gå ind andre steder, ind på newsweb.no, og så hente de ting, når det bliver sat ud. Men det er ligesom noget, man skal gøre proaktivt. Men selskabet, de har jo en carbon capture-metode, som faktisk ser ud til at fungere ret godt, og så laver du det om til sådan noget genbrugeligt carbon, som du kan lave carbonfiber af. Så det er jo et kæmpe marked. Og så er der Hexagon Composites, de bruger jo de her kompositmaterialer. Jeg ved ikke lige, om de bruger fra Bergen Carbon, når det kommer så vidt. Men tankmarkedet til hydrogen, og selvfølgelig også almindelige grillgas derhjemme, men specielt hydrogentankmarkedet, de kommer til at bruge mange af de her. Og det er jo hastig vækst. Igen, så kan man google lidt rundt, og så finde ud af, hvor meget det her marked kommer til at vokse på hydrogentanke. Det kommer til at gå ligesom hydrogenmarked. Så du starter, vil have... Men du det vil starter have... først i big volumen og høj vækst i 2028-30 stykker. Ja, det er alligevel også noget tålmodigt, man skal have, inden at det for alvor går løs. Jo, men brug det lille ting nu, hvis du havde købt nogle Novo-aktier der, hvor der var store lagerproblemer i 2001. Der var det noget værre noget, det hele, ikke? Ja. Det var en fantastisk investering. Okay. Men du kunne også have købt ØK dengang, og det er jo så ikke gået helt så godt. Det kan man ikke sige nej. Så du vil holde fast, hvis du sad med den aktie, og så sige, at det skal nok blive stort en gang? Ja, men du skal ikke... Det er ikke en, man skal putte alle sine penge på. Det var ligesom det, der var ideen med de der små vilde heste. Ja, det er rigtigt. De vilde heste, det var sådan set bare et frimærke, som du sagde. Man kunne jo sådan satse lidt nogle steder, og der blev altså blandt andet Bergen Carbon nævnt. Jeg kan ikke, hvad var de andre, vi talte om der? Det kan jeg ikke huske, Ole. I må gerne google udsendelsen, og så må I lytte. Det må vi gøre. Godt, så skal vi lige omkring Novo Nordisk, fordi det er jo altså også her til morgen, at det er kommet ud, at Novo Nordisk overvejer at købe op i aktierne i Biocorp. De ejer allerede noget i forvejen, så vidt jeg ved, og nu vil de altså have flere på bogen. Tror I på den kortsigtede fremtid for Novo Nordisk aktier, den er positiv. Ole, skal vi starte med dig og Novo? Kigger du på den? Ja, det kan man Ole kalde det. Det er min største position. Så det kigger jeg på, og der er... Altså det der marked for obesity, det er jo cirka lidt over 1 million mennesker ud af 700 millioner mulige. 1 milliard ud af... 1 million mennesker er i obesity-behandling ud af 700 millioner mulige. Nå, okay, nu forstår jeg det. Yes, godt. På diabetes... så er det 500 millioner, og de cirka 100 millioner i behandling. Så det er kun lige startet, det her obesity-marked. Men det vil jeg sagt, når du sidder og kigger script data, så lå den på 135.000 Wegovy scripts per uge, og den er altså kølet ned mod 110 det seneste. Jeg ved ikke, hvad der ligger bag. Men det kan være, selskabet sagde her på første kvartalsopdateringen, at de ikke vil ekspandere mere på de lave doser, men fokusere den produktionskapacitet, de har til dem, som allerede er i behandling. Omvendt, når man så kigger over på Ozempic, så var de script data, der var i første kvartal, de lå med en vækstrate på 91%. Det må man sige, så var ret flot, ikke? Anden kvartal indtil videre ligger på 97% vækst. Så der er altså stadig fuld fart på Ozempic-tallet. Okay. Så og et eller andet sted, den minder mig... Novo-aktiens udvikling, den minder mig lidt om Apple. Faktisk på det tidspunkt der efter finanskrisen, hvor lige pludselig var det muligt at få en iPhone, og man kunne ikke få den som firmatelefon, så skulle man selv købe den. Og sådan stille og roligt, kan jeg huske, der var sådan nogle tilskudsordninger, så kunne man selv købe den. I virkeligheden var det ens virksomhed, der ejede den. Men i den der periode 2010-13, der voksede Apple faktisk hurtigere og hurtigere. Og det, jeg har på fornemmelsen, det samme sker for Novo lige for øjeblikket. Men de har jo travlt med at få bygget ny produktionskapacitet ude i Kalundborg. Og det er jo ikke besynderligt, vel ret beset, når man kigger på sådan et stort marked, der er ved at folde sig ud, at der kommer nogle sten på vejen. Jeg så FDA var ude og skrive, jeg tror det var på Twitter, jeg så, at de var ude og sige sådan, hvis du har problemer med at få fat i den medicin, som du skal bruge, så send os lige en mail, fordi vi er ved at undersøge, hvad det er, der egentlig foregår. Altså der sker jo altså ting og sager på det der marked med, at folk lige pludselig ikke kan få den medicin, som de har brug for. Altså der er simpelthen ikke kapacitet nok til at lave det, der skal laves. Men det kommer, de bruger 25 milliarder, som nævnt, ikke? Så det skal jo nok komme i indværende år. Og rent vurderingsmæssigt, der er ikke noget gæld, det er super lønsomt. Den tigger jo alle de her bokse på GAAP, bortset fra én ting, og det er vurderingen på 31 gange indtjeningsforventningen 12 måneder frem. Så er den jo henne i et dyre hjørne af, hvor den har handlet, siden de skilte Novozymes ud i år 2000. Hvis det skal ned til 25 gange, det aner jeg intet om, fordi renten stiger eller et eller andet, der er uro i markedet. Ikke? Det kan der sagtens være. Så vurderingen er den eneste ting, der egentlig gør mig en lille smule nervøs. Så du vil ikke smide ikke nye penge efter den? Nej, så det er mere et gult flag, end det er et rødt flag. Okay. Selve selskabet er grønt flag hele vejen igennem. Ja. Persson, du sagde i hvert fald i fredagens udsendelse, at det var ikke lige tid til at købe Novo sådan her nu. Hvordan ser det ud i dag? Jamen, det er det samme. Altså, det er så hurtigt ændrer signalerne altså ikke, Bolig. Jeg ved godt, du gerne vil have Chubank og chokolademand, men så hurtigt går det altså ikke. Altså, den har jo brug for ligesom en konsolidering. Den har jo løbet et lille maraton. Den var jo gået for 800 i oktober, eller 790 i oktober sidste år, og så ramte den de der 1150. Så altså en konsolidering, ligesom man så i 22, hvor aktien bevægede så omkring de 800 i en 5-8-9 måneder, det kan man jo godt forvente sig eller tro, ligesom, fordi de kan ikke levere hele efterspørgselen, og nu er der måske nogen, der ikke får de produkter, som de rigtig syge, fordi at en eller anden skuespiller gerne lige betaler sig 5 kilo eller et eller andet. Så det er jo lidt sådan en mærkelig arbejderbeje her, vi har med Novo, at de kunne have solgt meget mere, men det er måske til de forkerte mennesker, ikke? Så det er måske også lidt det. Og så er det jo den der, jeg ved noget om, at investeringsforeninger, de har sådan, at de må kun, en del af deres formue må jo kun udgøre Novo-aktier, så når den er steget så meget, jamen, så er der jo nogen, der bliver nødt til at slice lidt af den her lavkagestykke, ikke? Så det kan også være, at der er nogen, der er røget ind i det. Så det må man jo være med til at trække lidt ned i kursen. Godt. Det lyder til, at I vel regner med, at nu er stadigvæk godt selskab at have på bogen, men der kan selvfølgelig ske svingninger også på den aktie. Vi skal lige omkring et spørgsmål fra Peter Thomsen i Vejle, som skriver, at han har bemærket et besynderligt aktiefænomen. Det er på Evaxion, E-V-A-X-I-O-N. Den er noteret i Nyse. Den stiger voldsomt, for eksempel 40% i handel med usædvanlig høj volumen, efter en positiv oplysning om aktien er blevet offentliggjort. I løbet af dagen så falder aktien så helt tilbage til udgangspunktet. Hvad kan forklare sådan en udvikling over en dag? Ole, har du et bud på det? Ja, og Evaxion er jo, de ligger oppe i Hørsholm, selvom de er børsnoteret Nasdaq. Og de laver faktisk kunstig intelligens sammen med Keytruda, cancermidlet fra Merck. Og så laver de individualiseret dosering og periode og mængde osv. Og den vej rundt, så har de faktisk nogle super gode resultater. Grunden til, at den steg kraftigt i går, er, at der er ASCO her i weekenden, og der kom gode data ud. Det som er en konference for kræftmedicin. Som er cancerkonferencen over dem alle sammen. Og når du så har de her stigninger i aktiekursen, så har selskabet, fordi de trænger kapital hele tiden, de har det, der hedder en ATM, så de kan faktisk ligge og sælge nye aktier. Og det er typisk det, der sker, når du har de der hop i aktiekursen. Så skal de simpelthen have penge på bogen til. Ja, det er jo virkelig meget godt på lang sigt, men fordi selskabet trænger kapitalen. Men på kort sigt, så er det altså noget, du kan se på løbende prisnedsættelser. Det er typisk i formarkedet, den klarer sig godt. Men sådan en dynamik, ville det være noget, der fik dig til at holde fingrene væk? Nej, men jeg synes, det er en interessant virksomhed, men jeg har ikke investeret i den. Okay. Men det er sådan en, jeg holder øje med, fordi den kan blive kæmpemæssig. Ja. Vi har besøg af deres tidligere administrerende direktør. Han var med i co-direktør, Lars, tror jeg. Han hedder Niels Iversen Møller. Niels, ja. Ja, det kan man gå ind og finde i vores podcastarkiv, hvis man vil høre den udsendelse. Nå, de herrer, vi når simpelthen ikke mere. Vi skal til at lukke ned, men Lars Persson, et sidste blik på dagens marked. Danmark er i plus, Finland er rundt nullet, og alle de andre, de er i lille minus, så sådan er det. Og det er altså Bavarian Nordic, Novo Nordisk og Christian Hansen, der trækker særligt op. Royal Unibrew, DSV og ISS, det er dem, der ligger i bunden. Vi sætter et